Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρέα Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Εντάξει, θα τα πούμε για τον κύριο Κατρούγκαλο. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και βλέπω μηνύματα εδώ. Αν θέλετε έτσι μια πρώτη περιγραφή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τον πρώην υπουργό, μετά τις χθεσινές του δηλώσεις, θα σας πω ένα όνομα: Σαμασέκου. Ο Σαμασέκου είναι ένας... Με κοιτάς έτσι, Μαράκι. Ο Σαμασέκου είναι ένας παιχταράς του Ολυμπιακού. Ο Σαμασέκου λοιπόν έβαλε φέτος μια γκολάρα. Πότε την έβαλε την γκολάρα? Στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μόνο που την έβαλε στο τέρμα μας. Αυτό το λένε αυτογκολ. Θα έρθουμε στη συνέχεια λοιπόν στο αυτογκολ, αλλά πριν, επειδή όντως έχει υπάρξει μια φοβερή χορύπανση, θέλω να σταθώ σε κάτι τσαχπινιές των τελευταίων ημερών και των τελευταίων ωρών. Μία τσαχπινιά, όχι η πιο σημαντική, γιατί σημαντικότερη κατά τη γνώμη μου θα σας πω στη συνέχεια, είναι ότι σήμερα είχαμε πάλι εγγένεια. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα εγγένεια εκείνων των έργων τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί δεν είναι και κάτι το πρωτότυπο για τους κυβερνώντες και τους σημερινούς και τους χτεσινούς. Το έχουν κάνει και άλλοι αυτό και δεν θα μπορούσε να μην το πράξει και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του κυρίου Μητσοτάκη. Πάντως είναι από εντυπωσιακό έως γελίο να ψευτοεγγενιάζεται ένα έργο όπως είναι το μετρό στη Θεσσαλονίκη λίγα 24 ώρα πριν από τις εκλογές. Μιλάμε για ορισμό των προεκλογικών εγγενείων. Σήμερα λέει τι εγγενιάσανε. Εγγενιάσανε, λέει, την δοκιμαστική διαδρομή. Καλά, εντάξει. Κάποια στιγμή θα γίνει και θα γίνουν και τα εγγένεια της διαδρομής. Πάντως να σας πω, στην πατρίδα μου κάτω στην Αμαλιάδα έχουν εγγενιάσει κανένα 2-3 φορές μια πτέρυγα του νοσοκομείου. Καλά δεν λειτουργεί η πτέρυγα που έχουν εγγενιάσει, αν που δεν λειτουργεί όλο το νοσοκομείο. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε πότε θα λειτουργήσει. Πότε ρωτήθηκε? Ρωτήθηκε την ώρα των εγγενείων, υποτίθεται. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα των εγγενείων για το μετρό της Θεσσαλονίκης πότε θα λειτουργήσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και πότε απάντησε? Με το καλό, λέει, αρχές του 2024. Ωραία, και τι εγγενεία σήμερα? Αυτό σε άλλες περιπτώσεις, ξέρετε πώς λέγεται? Αυτό σε άλλες περιπτώσεις, αυτοί οι οποίοι εγγενιάζουν τα εγγένεια που θα κάνουν, έχουμε τα εγγένεια των εγγενείων, έτσι. Αυτό λέγεται λαϊκισμός, αλλά είναι προφανές ότι η αριστεία δεν έχει καμία σχέση με τέτοιες πρακτικές. Και τώρα πάμε στην άλλη τσαχπινιά. Σας είπα, έτσι για να μαζέψουν τώρα τα ψηφαλάκια, έχουν πιάσει τις ρούγες των πρωινάδικων, των μεσημεριανάδικων, των βραδινάδικων. Αν προλάβαιναν θα πηγαίνανε και στο Survivor, που είναι αυτό ρε Μαρακή, στον Άγιο Δομήνικο είναι, κάπου μακριά είναι. Δεν προκάνουν, εν πάση περιπτώσει. Σε ένα λοιπόν από αυτά τα πρωινό μεσημεριανάδικα πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε την τσαχπινιά. Η τσαχπινιά ποια είναι? Θα έπινε, λέει, μια μπύρα. Τον ρώτησε με ποιον πολιτικό αρχηγό θες να βγεις. Λέει με τον Κουτσούμπα. Θα έπαινα, λέει, μια μπύρα με τον Κουτσούμπα. Έτσι για να καταλάβω πώς γίνεται να είναι κανείς στις μέρες μας κομμουνιστής. Έχει απορίες ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να είναι στις μέρες μας κομμουνιστής? Κάποιος αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και θέλει να πιει την πείρα με το Κουτσούμπα για να το καταλάβει πως γίνεται, καθότι, λέει, αυτό η ιδεολογία χρεοκόπησε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα βρει χρόνο ο γραμματέας του ΚΚΕ, χαμένος θα πάει βέβαια. Αλλά είναι πάρα πολύ λογικό, πρέπει να σας πω, ο κύριος Μητσοτάκης να μην μπορεί να αντιληφθεί και σήμερα και αύριο και χτες πώς γίνεται να υπάρχουν κομμουνιστές σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Γιατί για να αντιληφθείς τι κάνει έναν άνθρωπο κομμουνιστή σε αυτή τη ζωή, θα πρέπει να μην είσαι της άποψης ότι είναι αυταπάτη, ότι μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Αυτό το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης το 2017. Δεν έχω αυταπάτες, έλεγε, για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Αντιλαμβάνεστε, είναι αυταπάτη η κοινωνία χωρίς ανισότητες στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη. Αν λοιπόν κάποιος δεν μπορεί στο μυαλό του να αντιληφθεί ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει κοινωνία χωρίς ανισότητες, το είχε καταλάβει ο Θερβάντες από την εποχή του Δον Κιχώτη. Αν λοιπόν δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό, είναι παραπάνω πίστα να καταλάβεις γιατί κάποιος είναι κομμουνιστής. Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιος γιατί να είναι ένας άλλος κομμουνιστής όταν δεν διαθέτει στοιχειώδη κοινωνική συνέστηση και λέει ότι κάποιος ο οποίος είναι διασωληνωμένος σε ένα νοσοκομείο του χρειάζεται έρευνα για το αν αυτός ο διασωληνωμένος άνθρωπος έχει ανάγκη τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το θυμάστε αυτό, που ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε έρευνα για να πιστεί ότι ένας διασωληνωμένος θέλει μονάδα εντατικής θεραπείας. Άμα δεν καταλαβαίνεις αυτά τα στοιχειώδη, πώς να ανέβουμε πίστα? Είναι απολύτως λογικό ο κύριος Μητσοτάκης και όλη αυτή η αριστεία και η επιτελικότητα να μην αντιλαμβάνεται τι σημαίνει και κοινωνία χωρίς ανισότητες, αλλά και πολύ περισσότερο τι σημαίνει μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και επίσης τι σημαίνει μια κοινωνία η οποία θα είναι οικοδομημένη με έναν τέτοιο τρόπο που εσύ δεν θα είσαι διαθέσιμος και προβλέψιμος απέναντι στους ισχυρούς. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, θυμάστε ποια ήταν μία από τις πρώτες δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει ως ανεξάρτητος κυβερνήτης αυτής της χώρας όταν είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ότι είναι διαθέσιμος και προβλέψιμος σύμμαχος. Ποιον? Των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βεβαίως δεν πρέπει να κάνει καμία εντύπωση ότι υπάρχουν μυαλά όπως του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν μπορούν να αντιλαμβάνουν τι σημαίνει κομμουνισμός και το πώς γίνεται να είναι κομμουνιστής ένας άνθρωπος το 2023. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί όλοι ήταν εκείνοι που πανηγυρίζανε για την ελευθερία και την ευημερία πριν από 30 χρόνια. Ποια ήταν η ελευθερία και η ευημερία που έταζαν? Ήταν αυτή η οποία θα προέκυπτε διότι είχε ιτηθεί ο σοσιαλισμός. Και σήμερα αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν για ελευθερία και ευημερία πριν από 30 χρόνια είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν τσιράκια του ΝΑΤΟ στέλνοντας όπλα πού? Σε ένα πόλεμο, γιατί αντί της ευημερίας και της ελευθερίας αυτό το οποίο έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια είναι πόλεμοι, είναι φτώχεια, είναι κρίσεις. Και 30 χρόνια μετά λοιπόν στέλνουν όπλα εκεί που υποτίθεται θα ανεγείρετο το μνημείο της ελευθερίας και της ευημερίας, που σε μια χώρα που έχει αντί για ελευθερία και ευημερία 14 εκατομμύρια πρόσφυγες. Βεβαίως είναι απολύτως κατανοητό γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης τι σημαίνει να είσαι κομμουνιστής σήμερα. Νομίζω ότι εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη αυτό δεν μπορεί να το καταλάβουν και όλοι εκείνοι που χειροκροτάγανε ναζιστόμουτρα όπως αυτή του Αζόφ μέσα στην Ελληνική Βουλή. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει εξ αυτών οι οποίοι έχουν επιβάλει το 95% των φόρων στην Ελλάδα, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, το 95% των φόρων να το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Αυτός πώς να καταλάβει την έννοια του κομμουνισμού? Την ίδια ώρα βέβαια που αυτοί που έχουν επιβάλει το 95% των φόρων να το πληρώνουν οι εργάτες, να το πληρώνουν οι συνταξιούχοι, οι υπάλληλοι, έχουν φορολογήσει οικειοθελώς τους εφοπλιστές. Τους τραπεζίτες δε καθόλου, γιατί σε αυτούς έχουν επιβάλει, ξέρετε ποιον, τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Ποιος είναι ο αναβαλλόμενος φόρος για τους τραπεζίτες? Ο μη καταβαλλόμενος. Όταν κινείσαι σε αυτά τα πλαίσια, είναι προφανές ότι ακούς κομμουνισμός και δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Καταλάβατε λοιπόν, υπάρχει και αυτό το είδος, το οποίο δεν καταλαβαίνει γιατί κάποιος μπορεί να είναι κομμουνιστής σήμερα. Και είναι πολύ λογικό να μην καταλαβαίνει γιατί να είναι κάποιος κομμουνιστής σήμερα, διότι προφανώς δεν το καταλάβαινε και πριν από 80 χρόνια. Γιατί όταν έρχεται σήμερα και λέει ότι το ΕΑΜ διχάζει, αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό δεν έλεγε τις προάλλες, ότι το ΕΑΜ διχάζει, το ΕΑΜ. Η εθνική αντίσταση δηλαδή. Ε, απέναντι σε τι? Απέναντι στο φασισμό, απέναντι στο τέρας, απέναντι στο ναζισμό. Όταν στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη και των διαφόρων αυτών αρίστων το ΕΑΜ διχάζει, εφανταστείτε τι κάνει ο κομμουνισμός. Έχουμε λοιπόν εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να θέλεις να παλεύεις για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, και έχεις τους άλλους, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι το κανονικό πράγμα, το κανονικό πράγμα είναι αυτή την ώρα που μιλάμε 50 άνθρωποι, 50, αριθμός 50 στον κόσμο, πολυεθνικές δηλαδή, μονοπόλια κτλ, να έχουν τόσα πλούτη όσα είναι τα υπάρχοντα του μισού πληθυσμού της γης. Όταν αυτό το θεωρείς κανονικό, είναι προφανές ότι ο κομμουνισμός είναι κάτι της το αντικανονικό και ακατανόητο για το δικό σου το μυαλό. Αυτοί για τους οποίους σας μιλάω είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν απόλυτη κανονικότητα 15.000 παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών να πεθαίνουν κάθε μέρα σε ολόκληρο τον κόσμο από διάφορες ασθένειες και από πείνα, όταν όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν εξαλειφθεί 3.000 φορές. Αλλά αυτοί, το να πεθαίνουν 15.000 παιδιά μέχρι 5 χρονών κάθε μέρα στον κόσμο τους, το θεωρούν κανονικό. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την παρουφολογία της προεκλογικής περίοδου υπάρχουν και μερικές τσαχπινιές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελούν τη βάση μιας πραγματικής συζήτησης. Για παράδειγμα, τι αποτελεί καπιταλιστική δημοκρατία, αστική δημοκρατία, φιλελεύθερη δημοκρατία και τι αποτελεί από την άλλη μεριά σοσιαλιστική δημοκρατία. Και ξέρετε, έχουμε πια δεδομένα, και μάλιστα πολλά δεδομένα, και θα έλεγα, ελάτε όσοι θέλετε και όποτε θέλετε να κουβεντιάσουμε και για το τι υπήρξε τον περασμένο αιώνα στο μισό κομμάτι της γης και για το τι υπάρχει, αλλά τελικά και για το τι θέλουμε. Και στην κουβέντα αυτή είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, παρά μόνο μία υποχρέωση υπάρχει και μία προϋπόθεση. Η υποχρέωση μιας στοιχειώδους σοβαρότητας όσον αφορά την προσέγγιση του θέματος. Δηλαδή, θα λάβουμε υπόψη ότι το περιεχόμενο της δημοκρατίας κάθε φορά ορίζεται, όσο υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, από το ποιος κυριαρχεί σε αυτές τις ταξικές κοινωνίες. Δηλαδή, η Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν αφορούσε τους δούλους, ούτε τους μέτικους, ούτε ήταν ίδια για τους θήτες σε σχέση με τους 500ομέδυμνους. Επίσης, σε αυτή την κουβέντα θα λάβουμε υπόψη, χωρίς δικολαβισμούς, ορισμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, όπου δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει ειρήνη. Όπου δεν υπάρχει ισότητα, υπάρχει δικαιοσύνη. Όπου δεν υπάρχει ελευθερία, υπάρχει ισότητα. Και όπου δεν υπάρχει αποτείναξη της σκλαβιάς, υπάρχει ελευθερία. Να τα βάλουμε λοιπόν αυτά κάτω, να ελέγξουμε πόσο οι υλικοί όροι της ζωής διευρύνουν ή στενεύουν την έννοια της ελευθερίας. Θα εξετάσουμε πώς η ελευθερία του λόγου είναι μια προέκταση του να έχεις σπίτι, δουλειά, ελεύθερο χρόνο, μόρφωση, υγεία, ικανοποίηση των αναγκών για να υπάρχεις, ανάπτυξη του πνεύματος και του σώματος, ή πόσο η ελευθερία και λόγου μεταξύ των υπολείπων είναι μια φενάκι, ένα υποκατάστατο για να καλύπτεται η έλλειψη όλων των προηγούμενων. Να δούμε επίσης πόσο η περίφημη ελευθερία τους είναι πραγματική ή κατασκευασμένη. Να δούμε πόσο είναι προκαθορισμένος ή όχι εκείνος ο δήθεν ελεύθερος λόγος που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας δοσμένης ιδεολογίας και μιας δοσμένης συμπεριφοράς, πόσο υπαρκτή είναι η δυνατότητα να εκφέρεται η εξύμνηση της κάθε είδους ελευθερίας περιορίζεται σε ψευδείς διακηρύξεις, και εν τέλει να δούμε πάνω σε πιο υλικό και όχι πλατωνικό έδαφος μπορεί να κατοχυρωθεί και πόσο κατοχυρωμένη είναι η δημοκρατία των δικαιωμάτων, των ατομικών, των κοινωνικών, των πολιτικών και κάθε είδους. Γιατί ξέρετε κάτι, η ελευθερία προϋποθέτει, λέω εγώ, μια προηγούμενη νίκη. Προϋποθέτει τη νίκη πάνω στην ανάγκη. Τη νίκη πάνω σε όσους και σε ό,τι σε αναγκάζει να υποτάσσεσαι στην ανάγκη της επιβίωσης. Προϋποθέτει τη νίκη πάνω στον εξαναγκασμό για να διασφαλίσεις την ύπαρξή σου. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι πολύ στενός ο ορισμός της ελευθερίας να επιτρέπεται σε μένα να λέω από εδώ τις σοφίες μου, όπως είναι πολύ στενός ορισμός του πλούτου και της ευημερίας να υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ 17 είδη μουστάρδας, όταν υπάρχουν κάτι εκατομμύρια που πεθαίνουν στην πείνα γιατί δεν μπορούν να μπουν στα σούπερ μάρκετ. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι άλλη πίστα για να μπορέσει να τα αντιληφθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο παδός ενός συστήματος που έλκει την καταγωγή του εκεί το 16ο, 17ο, 18ο αιώνα από τους Κρόμγουελ και τους Ρίκους, την εποχή δηλαδή της πρωταρχικής συσσόρευσης, δύσκολη έννοια, το καταλαβαίνω. Μιλάω για την απαλωτρίωση των γεών, μιλάω για την μισθωτή σκλαβιά, μιλάω για την εποχή των ζητιάνων που τους μετέτρεπαν σε ζητιάνους και μετά τους κρεμάγανε κιόλας γιατί είχαν γίνει ζητιάνοι. Μιλάω για την εποχή της δημιουργίας του κεφαλαίου, αυτό που υπηρετούν οι πολιτικές δηλαδή και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη και των υπόλοιπων, για την μετατροπή του κεφαλαίου σε κοινωνική σχέση. Μιλάω για την κανονικότητα της εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών με τα 16 ώρα δουλειάς και τα κάτεργα φυλακές. Και μιλάω για τη λαιλασία των 4/5 του πληθυσμού που στερήθηκαν, έτσι προέκυψε το σύστημα του κυρίου Μητσοτάκη, που στερήθηκαν την ιδιοκτησία τους ώστε να πεταχθούν στη βίαιη προλεταριοποίηση. Αυτός είναι ο καπιταλισμός του λεγόμενου ελεύθερου ανταγωνισμού τους. για να έρθει ο 19ος αιώνας της μανιφακτούρας, του ατμού. Μιλάμε δηλαδή για τον καπιταλισμό της αγχώνης του Σικάγο. Μιλάμε για τον καπιταλισμό των Ροκφέλλερ, του Όλιβερ Τουίστ, του Ντίκενς και του Μπαρμπαθωμά. Μιλάμε για τους δούλους και την αποικιοκρατία. Μιλάμε για το Μέτερνιχ και το Βίσμαρκ. Και τώρα έχουμε τους σημερινούς επιστάτες αυτού του συστήματος. Ποιου συστήματος? Των μονοπωλίων και της δυστυχίας στα σταφύλια της οργής, του Στάιμπεκ. Μιλάμε για το σύστημα της κρίσης του 29 και τη λαιλασία των τεσσάρων πέπτων της ανθρωπότητας από τον υπεριαλισμό. Μιλάμε για την κανονικότητα, αυτή χωράει στο μυαλό τους, των δύο παγκόσμιων πολέμων και της σιδερένιας φτέρνας του Λόντον. Μιλάμε για την κανονικότητα που πριν από 20 χρόνια, θυμάστε, μας την λέγανε κοινωνία των δύο τρίτων. Τι εννοούσαν? Ότι το 1/3 έχει πεταχτεί στον Κεάδα. Και σήμερα ποια κοινωνία έχουμε? Έχουμε την κοινωνία του 1/3, γιατί σήμερα έχουν πεταχτεί στον Κεάδα τα 2/3. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα θεωρείς κανονικότητα, να σας πω κάτι, κύριε Μητσοτάκη, όχι μια μπύρα να πιείτε με τον Κουτσούμπα, 12 καφάσια μπύρες να πιείτε. Πάλι δεν πρόκειται να καταλάβετε τίποτα. Νυφάδες, τον ύπνο με επισκέπτονται παραξένες κυράδες. Νεράιδες του λευκού χιονιού, παλιές μου αγαπημένες. Μα όταν στα μάτια της κοιτώ, φαντάζουν Θεέ μου ξένες. Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά ρωτάει, πώς γίνεται και η ζωή το όνειρο απατάει. Χιόνιζε κάποτε παλιά, πάντα στα παραμύθια, μα γλίστρησα απ' τα χέρια μας και χαθηκή αλήθεια. Μια φιλιά και μια αρχή με στην υγρή ματιά σου. Με στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Μια φιλιά και μια αρχή με στην υγρή ματιά σου. Με στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Του κόσμου κι απ' των ματιών σου τις πηγές ήρθα να κλέψω φως μου. Νεράιδες, κλέψτε μας και μας, κλέψτε μας τα καμένα, σηκώστε μας ένα χορό με τα φτερά ανοιγμένα. Αναρωτιέμαι πια κι εγώ και σε να ρωτάω, νύχτες πως ξελογιάζω μες στο μυροσεριανάω. Νόμιζα πως το πουθενά μοιάζει αλήθεια. Μα χιόνισε κι αρχίσανε ξανά τα παραμύθια. Μια φιλιά και μια αναρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Μια φιλιά και μια αναρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Λοιπόν, είχαμε την τοποθέτηση την οποία έκανε ο κύριος Κατρούγκαλος χτες σε τηλεοπτικό σταθμό. Τι είπε? Είπε ότι τοποθετήθηκε εναργώς υπέρ της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει 20% εισφορές ασφαλιστικές στους ελεύθερους επαγγελματίες με βάση το εισόδημά τους. Μιλάμε για εκείνη τη ρύθμιση που προϋπήρχε στον νόμο Κατρούγκαλο. Έχει γίνει ένας χαμός, έγινε άλλος και το αποτέλεσμα είναι να αποσύρεται από τις εκλογές ο κύριος Κατρούγκαλος μετά την τοποθέτηση περί επιβολής κρατήσεων 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες, με το ΣΥΡΙΖΑ να λέει αρχικά ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμά του τέτοιο πράγμα, ότι ήταν εκτός προγραμματικών του θέσεων η τοποθέτηση του Κατρούγκαλου, ο οποίος ήρθε πριν από λίγες ώρες να πει ότι αποσύρεται από τις εκλογές. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Και από το κακό χαμό έχουμε περάσει στο σουρεάλ πλέον, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ξαναγίνει αυτά στη χώρα. Να καταλήξουμε, mm-hmm. να δεις τι εννοώ, να το πάρουμε από την αρχή. Η δήλωση του κ. Κατρούγκαλου έγινε χθες το βράδυ. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία το πήρε και το σήκωσε. Δεν ήταν δυνατόν να τα αφήσει να περάσει έτσι. Άρχισε να λέει ότι υπάρχει κρυφό πρόγραμμα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το πρόγραμμα που έχει δημοσιεύσει έχει δαπάνες οι οποίες είναι υπέρογγες και δεν γίνεται να βγουν από τα έσοδα τα οποία έχει τώρα το κράτος. Ως εκ τούτου, λέει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κρυφό πρόγραμμα το οποίο θα αποκαλυφθεί μετά, αν και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Υπήρξε το πρωί μια ορισμένη απάντηση από την κυρία Τσαπανίδου, την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, προς τη Νέα Δημοκρατία, ότι διαστρεβλώνει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κατρούγκαλος κάποια στιγμή το μεσημέρι, το ρεπορτάζ λέει, μετά από και ένα οργισμένο τηλεφώνημα που του έγινε από τον κύριο Τσίπρα, προσπάθησε να τα μαζέψει λέγοντας ότι είναι προσωπικές του απόψεις και ότι δεν θα ήταν τόσο αφελής, ακόμα και αν υπήρχε κρυφό πρόγραμμα, να το αποκαλύψει δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτό που φαίνεται, Νίκο, ότι τρόμαξε πάρα πολύ το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήταν η αντίδραση της αγοράς. Ο ένας μετά τον άλλον, οι επαγγελματικοί κλάδοι των ελευθερών επαγγελματιών, τα επιμελητήρια, οι οργανισμοί τους, άρχισαν να βγαίνουν με δημόσιες τοποθετήσεις κατά της δήλωσης του κυρίου Κατρούγκαλου. Με αποτέλεσμα, νωρίς το απόγευμα, θα κάνει μια ανάρτηση ο τέος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και τέος, το τέος το βάζω εισαγωγικά, αυτό υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Και να λέει ότι εγώ αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Προφανώς και δεν μπορώ να μείνω άλλο σε αυτό το παιχνίδι, διότι η ζημιά γίνεται. Εκεί καταλάβαμε ότι προφανώς δεν χρειαζόταν στην Κουμουντούρου να κάνουν κάποια μέτρηση για να δουν τι ζημιά είχαν υποστεί από αυτή τη δήλωση. Το καταλάβαιναν, φανταζόμαι, από τα τηλεφωνήματα αλλά και από τις δημόσιες τοποθετήσεις. Και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπου εδώ αρχίζει το σουρεάλ, διότι νομικό πλαίσιο για την απόσυρση υποψηφίου. Πολύ δε περισσότερο τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν έχουν ανακηρυχθεί οι συνδυασμοί και έχουν τυπωθεί τα ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει. Το όνομα του κύριου Κατρούγκαλου θα είναι κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Βορείου Τομέα της Β' Αθηνών την Κυριακή. Και τυχόν σταυροί, τους οποίους θα λάβει ο κύριος Κατρούγκαλος, θα καταμετρηθούν κανονικά στην υποψηφιότητά του, ανοίγοντας έτσι το ενδεχόμενο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι αποσύρεται να εκλεγεί βουλευτής. Ναι, και εδώ αρχίζει το σενάριο ότι εφόσον και μετά την δήλωση περί απόσυρσης από τις εκλογές του κυρίου Κατρούγκαλου, εφόσον εκλεγεί, θα παραιτηθεί, αφού λέει αποσύρομαι από τις εκλογές, σε κάθε περίπτωση μετά την Κυριακή και ανάλογα με το αποτέλεσμα το οποίο θα υπάρξει, μπορεί να έχει βρεθεί και ένα εξυλαστήριο θύμα για ό,τι έχει συμβεί. Ναι, βεβαίως, αναλόγως το αποτελέσμα ακριβώς. Διότι πλέον αυτό που καταλαβαίνω και από τις αναρτήσεις και υποψηφίων βουλευτών και συναδέλφων του κ. Κατρούγκαλου μέχρι και πριν από ένα μήνα στη Βουλή, βλέπω ότι πλέον είναι στόχος κανονικά ο κ. Κατρούγκαλος από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Μάλιστα. Και νομίζω ότι δεν συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέω, ότι αν έχουμε ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή, ενδεχομένως ένα από τα πρόσωπα στα οποία θα ρηχτεί το ανάθεμα θα είναι ο κ. Κατρούγκαλο. Για αυτή τη δήλωση την οποία έκανε. Φαντάζομαι το θέμα θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί αύριο 12 η ώρα τελειώνουν, υποτίθεται, οι πολιτικολογίες, οι πολιτικές συζητήσεις κτλ. Ναι. Αυτό θα δεσπόζει και μέχρι αύριο το βράδυ. Βέβαια. Νομίζω ότι μέχρι και την ομιλία του κ. Μητσοτάκη αύριο το βράδυ, την οποία έτσι κλείνει θεωρητικά η προεκλογική περίοδος, τουλάχιστον όσον αφορά στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, καταλαβαίνω από αυτό που συζητούν στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι το μόνο θέμα το οποίο θα συζητάνε μέχρι και αύριο το βράδυ, μέχρι και να κλείσει δηλαδή η, τυπικά η προεκλογική περίοδος. Και μένει να δούμε τι θα γίνει αν εκλεγεί ο κ. Κατρούγκαλος, διότι ψάχνω από εκείνη την ώρα, Νίκο, να το βρω και δεν μπορώ να βρω ούτε εκεί πλαίσιο. Αν ο κ. Κατρούγκαλος θα πρέπει να ορκιστεί πρώτα βουλευτής, αν έχει εκλεγεί, και να παραιτηθεί αργότερα. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω και τι σημασία έχει αυτό, αν τελικά πάμε σε δεύτερες εκλογές. Η Βουλή θα ορκιστεί, θα εκλέξει πρόεδρο και μετά θα διαλυθεί αμέσως. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Όλη αυτή η ιστορία, γιατί ξέρετε, πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση αυτών των θεμάτων και την μέτρησή του με βάση τη μεζούρα του ψηφαλακίου, υπάρχει πάντα και η ουσία πίσω από όλα αυτά. Και ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι η εξής. Ο κύριος Κατρούγκαλος έχει ονοματοδοτήσει μία νομοθεσία που αποτέλεσε, θα έλεγε κανείς, το κερασάκι στην τούρτα διαδοχικών αντιασφαλιστικών νόμων. Και η πρώτη πρόκληση είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει τις βασικές διατάξεις του λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου, τις οποίες, θυμίζω, υποσχόταν ότι τάχαμο θα καταργούσε. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα? Εδώ έχουμε τα κόμματα τα οποία τσακώνονται για το ποιος θα μας ξανασώσει από την Κυριακή και μετά, που ως κυβερνήσεις αποδείχτηκαν συνεταίροι στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Τσακίσανε τις συντάξεις, τις οδήγησαν ακόμα και σε μειώσεις 30 και 40%, εξανέμισαν την προβλεπόμενη δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό, νομιμοποίησαν την κλοπή δισεκατομμυρίων ευρώ από τα αποθεματικά των ταμείων. Αυτό έχουμε εδώ. Και βεβαίως, αυτό που αποτελεί απέτηση όλων των επαγγελματιών, όλων των συνταξιούχων, είναι να καταργηθούν όλοι αυτοί οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και να δοθούν εκείνες οι αυξήσεις που αρμόζουν σε αξιοπρεπείς συντάξεις. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε σήμερα, με αφορμή εκείνο που στο ζύγι της προεκλογικής ψηφοθυρίας οδήγησε τον κύριο Κατρούγκαλο να αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια, τους άλλους να πανηγυρίζουν γιατί βρήκαν, όπως λένε, κρυφό πρόγραμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει όχι, δεν έχουμε κρυφό πρόγραμμα, έχουμε φανερό πρόγραμμα. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι όλοι φανερό έχουν το πρόγραμμά τους. Φανερότατο είναι το πρόγραμμα. Είναι τα 200 προαπαιτούμενα που έχουν ψηφίσει για το Ταμείο Ανάπτυξης. Το ένα αντιλαϊκότερο από το άλλο. Και έπονται και άλλα 300 τέτοια προαπαιτούμενα. Είναι αυτοί που πανηγυρίζουν για τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία έρχονται μέσα από την φορολόγηση Οθωμανικού τύπου. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ένα παιχνίδι, το οποίο θα δούμε πόσο θα ζυγίσει στο τελικό ζύγι των εκλογών, και καλείται ο κόσμος, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν δει τις συντάξεις τους να έχουν μειωθεί κατά 30 και 40% να πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Αυτό είναι που ξαναζούμε και τούτες τις τελευταίες προεκλογικές ώρες. Μου λείψες ξαφνικά, έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτα στο σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να... Λοιπόν, θα ζητήσουμε την... τη βοήθεια ενός ειδικού και καλού φίλου για να μας εξηγήσει και για να καταλάβετε, γιατί έχει γίνει χαμός με αυτή τη δήλωση του Κατρούγκαλου, η οποία τον οδήγησε και στην έξοδο. Με βάση την ανακοίνωσή του, την απόσυρσή του από τα ψηφοδέλτια, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο καλός φίλος, ο εργατολόγος, ο δικηγόρος, ο Γιώργος ο Μελισσάρης. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα σε ένα και στο αδερφές. Γιατί έχει γίνει χαμός, για θύμισε μας. Κοίταξε, έχει γίνει χαμός γιατί ο κύριος Κατρούγκαλος μας θύμισε αυτό που πασχίσαμε τόσα χρόνια να ξεχάσουμε. Δηλαδή, την εισφοροδότηση, τις ασφαλιστικές εισφορές που θέσπισε με τον νόμο του το 2016, οι οποίες τελικά οδήγησαν σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους κυρίως, στην απώλεια τεράστιων ποσοστών των εισοδημάτων τους. Διότι οι εισφορές όπως τις υπολόγιζε ο νόμος του, εισπράττονταν επί του εισοδήματος του καθενός, το οποίο σε συνδυασμό με τη φορολογία που επέβαλε ο Τσακαλώτος, έφτανε περίπου στο 70%. Και για δύο χρόνια, δεν σου κρύβω και στο λέω και ομά, η τάξη αυτή, η δικιά μου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, στενάξαμε. Και ήρθε και μας το θύμισε, λέγοντας ότι είναι ενδεχόμενο σε περίπτωση πανεκλογής να επανέλθει το ποσοστό αυτό που μιλάει για 20%. 20% είναι το ποσοστό των εισφορών στο εισόδημα τότε μόνο για την κυρία σύνταξη. Τότε με το νόμο του, το 4387 του 16, το ποσοστό το πραγματικό το οποίο υπολογιζόταν και παρακρατείτο για ασφαλιστικές εισφορές ήταν πάνω από 35-36% με κλάδους υγείας, ΟΑΕΔ, επικουρικά. Μιλάμε για τρομερή αυτοαμαξία. Εγώ καθαρίζω τις γραβάτες μου που φορούσα τότε, αν θυμάσαι το κίνημα της γραβάτας. Μήπως ξαναξεκινήσουμε τα ίδια, Νίκο. Και αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το οποίο συνέβαινε τότε είναι πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας το 20%, το οποίο εμφανιζόταν μετά και ως εισόδημά του και φορολογείτο επί αυτού. Αυτό ήταν άλλο ένα παράνοϊκό του συστήματος. Πράγματι, το ποσό, αν έβγαζε κάποιος 20.000. Και ας πούμε το 20% ήταν 2-4.000, το 4.000 αυτό το ποσό που πλήρωνε θεωρεί το εισόδημα. Και σε αυτό το ποσό υπολογιζόταν εκ νέου και η φορολόγηση, αλλά κυρίως η σφοροδοτική του ικανότητα στα ταμεία. Ναι. Ένα παρανοϊκό κατασκεύασμα, μόνο και μόνο βέβαια για να έχουμε μετά πλεονάσματα 37 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Πραγματικά, επειδή παρακολούθησα τη δήλωση χωρίς να έχω παρακολουθήσει το παρασκήνιο, αλλά μου φαίνεται διανόητο ένα τέτοιο σύστημα που απέτυχε παταγωδός, που το μόνο που πέτυχε ήταν να φέρει ακριβώς αυτά τα πλεονάσματα που λες, να ξανάρχεται στο προσκήνιο και μάλιστα 2 μέρες πριν τις εκλογές. Ναι, ήθελα να μας θυμίσεις, γιατί έτσι μόνο μπορεί να εξηγηθεί ο χαμός που έχει προκληθεί και από τους φορείς των επαγγελματιών, αλλά και από τον καθένα επαγγελματία ξεχωριστά. Σήμερα βέβαια είμαστε μια χαρά, έτσι. Έχει αλλάξει αυτό. Τώρα είμαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι. Όταν οι ασφαλιστικές εισφορές σε συνδυασμό με τους φόρους παίρνουν τουλάχιστον το μισό του εισοδήματος, ποτέ δεν είμαστε. Σήμερα το σύστημα, όπως ψηφίστηκε μετά τον νόμο Βρούτση, έχει εισάγει τις λεγόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες, όπου κάθε επαγγελματίας, κάθε μικρομεσαίος μπορεί να επιλέξει από μόνος του ποια ασφαλιστική κατηγορία τον βολεύει από άποψη ικανότητας πληρωμής. Η πιο χαμηλή που είναι περίπου στα 200 ευρώ, η πιο ψηλή που είναι περίπου στα 600 το μήνα, όπου αυτό έχει να κάνει και με την τελική σύνταξη στο τέλος. Και όποιος έχει φράγκα θα έχει και σύνταξη. Και όποιος έχει φράγκα, ακριβώς. Καμία ανταποδοτικότητα πλέον, καμία αλληλεγγύη γενεών που λέγαμε παλιά. Θύμισε μου κάτι, γιατί μήπως το έχω δει σε ταινία. Αλλά μάλλον δεν το έχω δει σε ταινία. Η σημερινή κυβέρνηση δεν έλεγε ότι θα καταργούσε εν συνόλο το νόμο του Κατρούγκαλου? Αυτό είναι ένα, πώς το λένε, ένα εφιολόγημα, ένα ισχυρισμός που δυστυχώς το λένε όλες οι κυβερνήσεις. Θα καταργήσουν τους προηγούμενους νόμους και τελικά το μόνο που κάνουν είναι να τους φτιασιδώνουν ανάλογα με τις ανάγκες εκείνης της στιγμής. Καμία κατάργηση, και ο Βρούτσης, αλλά και ο Χατζηδάκης, κυρίως όμως ο Βρούτσης, τελευταία μεταρρύθμιση έγινε την υπουργεία του. Αυτό είναι φτιασίδωμα στον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος παραμένει στα βασικά του σημεία όπως έχει. Γιώργος, ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό βράδυ. Τερατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν τη σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεβάκι, δεν τη μύτη. Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζες όλα. Παιχαρά πάρ' τα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλύτη. Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, εμά το παίζεις χαζόμπαμπας. Αν ζητάς κολλή τη λίγια, μάθε να μη μου. Κι αφού χειριό την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τριβερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλετογενειακή. κολλήσαμε και πατήσαμε. Κι αφού χιλιώτη πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τρυφέ. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Για πάμε Βρυξέλλες, γιατί έχουμε μία είδηση που έρχεται και αφορά την Τουρκία. Βαγγέλη, καλησπέρα. Βαγγέλη Σαρατέος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Λοιπόν, έχουμε μία απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, η οποία επιβάλλει σε όλες τις τράπεζες να επιβάλλουν ένα όριο στην ανάληψη με πιστωτική κάρτα 15.000 τουρκικών λιρών, το αντίστοιχο δηλαδή περίπου με 680 ευρώ. Mm. Είναι η πρώτη, σύμφωνα με οικονομολόγους αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, είναι προφανώς το πρώτο capital control το οποίο εφαρμόζεται και αναμένονται και άλλα, διότι η τουρκική οικονομία δείχνει πάρα πολύ έντονα σημάδια υπερθέρμανσης και μάλιστα ήδη από τον πρώτο γύρο μετά τις εκλογές πολλοί περίμεναν ότι όλα αυτά τα κακά σημάδια θα άρχιζαν να εμφανίζονται μετά το δεύτερο γύρο. Τελικά φαίνεται ότι δεν αντέχει εύκολα η τουρκική οικονομία, το τραπεζικό σύστημα κυρίως. Και είχαμε και την είδηση, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι μέσα σε μια εβδομάδα, τη εβδομάδα πριν των εκλογών, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας χρησιμοποίησε 8 δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθέματά της για να κρατήσει σταθερή την ισοτιμία της τουρκικής λίρας με το ξένο συνάλλαγμα. Ήδη τα αποθέματα σε συνάλλαγμα της τουρκικής κεντρικής τράπεζας είναι πάρα πολύ χαμηλά, ανησυχητικά χαμηλά, και αυτή η εβδομάδα την ανάγκασε να χάσει ακόμα 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι μια εξέλιξη πλέον η οποία δείχνει ότι η οικονομία είναι και θα είναι η αχίλλειος πτέρνα όποιου αναλάβει την εξουσία μετά το δεύτερο γύρο, προφανώς όπως όλα δείχνουν του Ταϊπ Ερντογάν. Και αυτή η πρώτη, κίνηση, αυτός ο πρώτος περιορισμός δείχνει κατά τους περισσότερους οικονομολόγους το προς τα πού θα πάρει τα πράγματα. Γνωρίζεις καλά. Και πρέπει να παρακαλώ. Συγγνώμη, και να σημειώσουμε εδώ ότι ένας από τους βασικούς στόχους του Ταϊπ Ερντογάν είναι να μην προσφύγει ποτέ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την βαθύτερη ιδεολογία του, την αντιδυτική, και θα κάνει τα πάντα σύμφωνα με οικονομολόγους στην Τουρκία να το αποφύγει με βασικό και πρώτο εργαλείο τα capital controls. Θεωρείς, και έλεγα γνωρίζεις πολύ καλά την Τουρκία, θεωρείς ότι δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές αυτό μπορεί να παίξει ρόλο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα που εκεί αναμένεται με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου? Δεν φαίνεται να επηρεάσει καταρχήν, είναι νωρίς να το πούμε ακόμα, αλλά δεν φαίνεται, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η είδηση δημοσιεύτηκε στα αντιπολιτευόμενα μέσα και όχι στα φιλοκυβερνητικά. Επίσης το ποσό ακόμα είναι πολύ μεγάλο για το μέσο Τούρκο, 680 ευρώ για πολλούς Τούρκους είναι περισσότερο και από τον μηνιαίο μισθό του. Άρα δεν θα αγγίξει άμεσα τον μέσο Τούρκο πολίτη, αλλά δείχνει αυτή την αρχή μιας, όπως λένε, σταδιακής επιβολής στους capital controls, και, αλλά βεβαίως έχει ήδη πλήξει την ψυχολογία των μεγάλων επιχειρηματιών και κυρίως των όσων κάνουν εξαγωγές και εισαγωγές, οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από το ξένο συνάλλαγμα, και έτσι δεν φαίνεται ότι αυτή η απόφαση άμεσα θα επηρεάσει. Άλλωστε, μέσα σε αυτή την πόλωση και το έντονα αντιδυτικό κλίμα, θα είναι πολύ εύκολο για τον Ταϊπ Ερντογάν να κατηγορήσει και πάλι τη Δύση ότι οι ξένες αγορές ασκούν πιέσεις, ότι υπάρχει μια κινητικότητα εναντίον της Τουρκίας από τους ξένους. Κάτι το οποίο το βλέπουμε πια να γίνεται καθημερινά, διότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία και εξελίξεις που βοηθάνε το αφήγημα αυτό του Τουρκου Προέδρου, το οποίο το πιο πρόσφατο είναι αυτή η χθες η σύλληψη δύο δημοσιογράφων της τουρκικής φιλοκυβερνητικής Τουρκίας, Σαμπάχ, στη Γερμανία, το οποίο επιβεβαίωσε στα μάτια των οπαδών του Ταϊπ Ερντογάν αυτό το αντιδυτικό αφήγημα, ότι δηλαδή οι ξένοι και οι Ευρωπαίοι, κυρίως και οι Αμερικάνοι, κάνουν ό,τι μπορούν για να ρίξουν τον Ταϊπ Ερντογάν. Έτσι, ακόμα και αυτό το ζήτημα της οικονομίας, μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον, δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει. Τώρα, μετά όλοι προβλέπουν ότι θα είναι ακόμα πιο δυσμενή η κατάσταση η οικονομική στην Τουρκία, αλλά προς το παρόν για τις εκλογές δεν φαίνεται ότι θα παίξει κάποιο ρόλο. Ως. Αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ και για την ενημέρωση και για την ανάλυση. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση, την εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία και τις εξελίξεις εκεί. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο στο Βέλγιο, να στείλω χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταλικέρη που μας ακούει από τη Γερμανία. Καλησπέρες στον Άγγελο, μας ακούει από την Αγγλία, τον Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Λοιπόν, πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι έχω αποφασίσει αύριο να κηρύξω λίγο νωρίτερα τη λήξη της προεκλογικής περίοδου λόγω της χορύπανσης που έχει υπάρξει. Ως εκ τούτου λοιπόν αύριο θα είναι πολύ περισσότερη μουσική και πολύ λιγότερα τα πολιτικά μας σχόλια. Σταματάνε λέει οι πολιτικές συζητήσεις 12 η ώρα. Εμείς θα τις σταματήσουμε εκεί γύρω στις 7. Και το λέω αυτό γιατί δράτω με της ευκαιρίας που μου δίνει ένα μήνυμα του Φάνη για το τι θα μπορούσε να γίνει στις 21 Μάη. Καταρχάς και δράτω με της ευκαιρίας να πω δηλαδή αυτά που δεν θα πω αύριο να τα πω σήμερα. Καταρχάς Φάνη μου, ο Γκράμψη δεν έλεγε τίποτα που δεν έλεγε ο Μάρξ. Από εκεί και πέρα τώρα λοιπόν. Ξέρεις, η 22 του Μάη και όχι η Δευτέρα παρουσία για τους 2.700.000 ανθρώπους που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έτσι, διαβιούν σε συνθήκες εξαθλίωσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού θα μπορούσε να είναι μία μέρα αξιοπρέπειας. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Θα μπορούσε να γίνει με μια πολιτική απόφαση που θα ανακοίνωνε στους εφοπλιστές ότι ήρθε η ώρα να πληρώσουν και αυτοί φόρους. Ότι την ώρα που ο μισθωτός των 3,60 φορολογείται με 22%, ότι μπαίνει τέλος στη δική του τη φορολόγηση της τάξης του 0,048%. Έτσι. Και ότι οι φόροι που θα εισπραχτούν από την κατάργηση σε ένα νόμο και με ένα άρθρο, Φάνη μου, αυτής της οικειοθελούς φορολόγησης που τους έχουν εξασφαλίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα πάνε στην ενίσχυση των αδύναμων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στις 22 του Μάη. 22 του Μάη θα μπορούσε να είναι το τέλος της παράστασης των ευαίσθητων ληστών. Είναι ευαίσθητοι οι ληστές που τάζουν εκπτώσεις στη ληστεία. Ποια είναι η ληστεία? Ο έμφυα. 22 του μήνα θα μπορούσε να καταργηθεί ο έμφυα. Πώς? Με μια πολιτική πράξη που θα καλούσε τα 6 πατριωτάκια μας, επαναλαμβάνω Φάνη μου, αριθμός 6, που καταγράφηκαν στη λίστα του Forbes να κατέχουν μια αμύθιτη περιουσία άνω των 16,5 δισεκατομμυρίων και να τους λέει να προσέλθουν στο ταμείο και μάλιστα για να καταβάλουν συμβολικό τίμημα. Ούτε το 40% ούτε το 50% που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι από τους πενιχρούς μισθούς και τις λαιλατημένες συντάξεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Όχι. Μόλις το 10% από τον πλούτο που κατέχουν θα ήταν αρκετό για να απαλλαγεί ο λαός, ολόκληρος ο λαός, από τον έμφυα. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει κανένας θεϊκός νόμος που να απαγορεύει στις 22 του Μάη να σημάνει το μήνυμα κάτω τα ξερά σας από το δημόσιο πλούτο προς τους κυρίους των υπερταμείων και να είναι η απαρχή του σχεδιασμού ενός παραγωγικού μοντέλου για να δουλεύουν τα παιδιά μας που βυθίζονται στην ανεργία και τη μερική απασχόληση και τ' άλλα που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Πώς γίνεται? Με τη χρηματοδότηση της δημόσιας περιουσίας, από τη φορολόγηση των εχόντων και κατεχόντων, της ολιγαρχίας. Ολιγαρχία είναι αυτό που στη Ρωσία το λέμε ολιγαρχία. Εδώ το λέμε επενδυτές. Και καμιά φορά το λέμε και ευεργέτες. Από τη φορολόγηση λοιπόν της ολιγαρχίας και από την άρνηση του ξεζουμίσματος των πόρων της χώρας από τα εγχώρια και διεθνή κοράκια. Ως εκ τούτου λοιπόν θα είχαμε μια δημόσια περιουσία που θα είχε βγει από τον κατάλογο του ξεπουλήματος υπερεπενδυτών, δεν θα ήταν ενέχειρο υπέρ τοκογλύφων δανειστών και θα ήταν εργαλείο ανάπτυξης με στόχο όχι το κέρδος των ευεργετών, αλλά το κοινωνικό όφελος. Τι εμποδίζει να γίνει αυτό? Θεϊκός νόμος? Όχι προφανώς. Πολιτικοί νόμοι το εμποδίζουν. Στις 22 Μάη, όχι 23, στις 22. Η 22 Μαΐ θα μπορούσε να είναι η μέρα της επιστροφής των κλοπημαίων στους συνταξιούχους. Πώς? Βγάζοντας τη χώρα από το στόμα του λύκου και ταυτόχρονα από το κρεβάτι του οικονομικού προκρούστη. Άκου Φάνη μου. Από το 2014 ως το 2022 η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα σε αμυντικές, έτσι τις λένε, δαπάνες του ΝΑΤΟ. Πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Ελλάδα λοιπόν των μνημονίων έχει καταβάλει πάνω από 44 δισεκατομμύρια σε αυτό το σύγχρονο υπεριαλιστικό ταμείο της Δήλου. Φάνη μου, ξέρεις με τι ισούται αυτό το ποσό? Το ποσό αυτό ισούται 10 φορές με τις καταργημένες 13η και 14η σύνταξη μαζί. Εγώ λέω ότι στις 22 του Μάη, όχι στις 23, ούτε στις 24, ούτε στη Δευτέρα παρουσία, στις 22 του Μάη, θα μπορούσε να μπει στόπ στους κερδοσκόπους και στους άρπαγες που πάνω από 2 χρόνια έχουν εκτινάξει τον πληθωρισμό στα τρόφιμα στο 15% και φτάσανε τη βενζίνη στα 2 και στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Πώς? Πηγαίνοντας λοιπόν στους καλούς μας τραπεζίτες με τους αναβαλλόμενους φόρους, αυτούς που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 4 φορές, που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων και που μέσα στην προεκλογική περίοδο διαφημίζουν τα 3,7 δισεκατομμύρια κέρδη τους και τα διαφημίζουν πάνω στα κοινωνικά συντρίμμια που οι τράπεζές τους προκαλούν, πηγαίνοντας στις 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο με τα πάνω από 10 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη και τζιρό όσο το 55% του ΑΕΠ της χώρας. Φαντάσου λοιπόν μια πολιτική που θα τους έλεγε τέρμα η μάσα παιδιά, τέρμα οι φόροι στα είδη πρώτης ανάγκης, αρκετά πλήρωσε ο λαός το 95% των φόρων, τώρα παιδιά θα πληρώσετε εσείς. Τι ακριβώς θεϊκό χέρι και όχι πολιτικό χέρι γήινο και σάρκινο εμποδίζει στις 22 Μάη να είχαμε εξασφαλίσει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα χάσει το σπίτι του από τα κοράκια? Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Καταργώντας την ίδια μέρα όλους τους νόμους που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, που έχει φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που έχει φτιάξει το ΠΑΣΟΚ υπέρ πληστηριασμών και αρπακτικών, παίρνοντας όλα τα μέτρα έξωσης των φαντς από τη χώρα και κατάσχεσης όλων των περιουσιακών στοιχείων αυτών των κορακιών εναντί των δεκάδων δισεκατομμυρίων φοροαπαλλαγών που έχουν ενθυλακώσει με τους νόμους όλων των κυβερνήσεων. Τι το εμποδίζει αυτό? Τι το εμποδίζει? Ο Άγιος Πέτρος το εμποδίζει? Και να σου πω και κάτι άλλο, φίλε. Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι δά και τόσο επαναστατικό. Ναι, αλλά στο καθεστώς αυτής της βαρβαρότητας, στο καθεστώς των μπλε, των ροζ, των πράσινων υποψήφιων κυβερνώντων και συγκυβερνώντων, ακόμα και το αυτονόητο, γιατί αυτά που είπα προηγουμένως είναι τα αυτονόητα. Είναι εκείνα τα αυτονόητα που δίνουν ένα ανάσα ανακούφισης στους πολλούς. Ακόμα και το αυτονόητο λοιπόν φαντάζει και τελικά είναι επαναστατικό. Και απολύτως ταυτισμένο, λέω εγώ, με εκείνο που δεν καταλαβαίνει ο κ. Μητσοτάκης. Που δεν καταλαβαίνει γιατί κάποιος είναι κομμουνιστής. Λοιπόν, είναι κομμουνιστής γιατί σε αυτές τις συνθήκες θέλει ένα λαό στην εξουσία, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό και με εργατική δημοκρατία. Τώρα θα μου πεις, είσαι ρε άδερφε τόσο φαντασιόπληκτος να πιστεύεις ότι θα μπορούσε στις 22 Μάη να έχεις μια τέτοια εξουσία? Όχι, τόσο φαντασιόπληκτοι δεν είμαστε. Ούτε εμείς ούτε η Μαρία. Μαρία, είσαι εσύ? Ούτε η Μαρία είναι. Αφού όμως, Φάνη μου, τη Δευτέρα, 22 του Μάη, με βάση τους κοινωνικούς και πολιτικούς σχετισμούς, δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση, μια τέτοια λαϊκής εξουσίας, δεν θα παρατηθούμε και από το δικαίωμά μας τη Δευτέρα να έχουμε μια τέτοια αντιπολίτευση? Και εδώ δεν υπάρχουν κόκκι. Εδώ τέτοια αντιπολίτευση με μία είναι. Κόκκινη είναι. Κόκκινη. Αυτό είναι το χρώμα. Και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στη Στουτγκάρδη, πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντή, στο Λευτέρη που μας ακούει από τη Ζηρίχη. Κυρία Ουρανία μου, Όπως είπα, δεν είμαι θα φαντασιόπληκτη σε σχέση με τα όσα περιέγραφα πριν, αλλά βλέπετε, εσείς σπεύσατε να στείλετε το μαρξιστικο-λενινιστικό σας μήνυμα πριν ακόμα ακούσετε. Και ξέρετε γιατί? Διότι πολύ απλά δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε ούτε τα όσα υπόθηκαν για τα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής, ούτε για τον κεντρικό σχεδιασμό, ούτε για την εργατική δημοκρατία. Και δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό είναι απολύτως συμβατό, το να μην ακούτε με το δικό σας μαρξισμό-λενινισμό. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι με τον ίδιο το μαρξισμό-λενινισμό συμβατή η κοφότητα, αλλά τώρα θα μου πείτε και ποιος είμαι εγώ μπροστά στο δικό σας μαρξιστικο-λενινιστικό ανάστημα. Άσε που ακούνε και στην Αμερική για μαρξισμού-λενινισμού και θα πάθουμε τίποτα. Θανάσης Τσίτσας. Έλα, Θανάση. Κανένα πρόβλημα, Νικόλα. Α, βέβαια. Είστε αβέρτη δημοκρατία εκεί. Ναι, το ξέρω από την εποχή του Μακάρθη. Όσοι έχουν γεννηθεί εδώ, ναι. Οι Ελλαδίτες έχουν και μια άλλη άποψη. Ναι. Αλλά βλέπω ότι έχει πολλούς ακροατές απόδημους και θα ήθελα μετά το θέμα που θα μιλήσουμε και λίγο να μιλήσουμε για την ψήφο των ομογενών, γιατί ως γνωστό οι ομογενείς για πρώτη φορά, οι απόδημοι μάλλον του εξωτερικού, θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και θα ψηφίσουν νωρίτερα το Σάββατο. Αλλά ας πάμε πρώτα στο. Ναι, πάμε θέμα να δούμε τι έχει γίνει με αυτή τη σύλληψη, έτσι. Του Έλληνα επιχειρηματία που εκτιμώ ότι αν δεν υπήρχαν οι εκλογές θα ανέβαινε περισσότερο στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι οι εκλογές επισκιάζουν αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση. Να πούμε ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας συνελήφθη στο Παρίσι στις 9 του Μάη, καθώς ταξίδευε εκεί για να παρευρεθεί σε μια διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας. Και το ερώτημα που τίθεται, Νικόλα, είναι γιατί οι Αμερικανικές αρχές επέλεξαν να συλληφθεί στη Γαλλία και όχι στην Ελλάδα. Και το δεύτερο και κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι δραστηριότητες του έγιναν και επί ελληνικού εδάφους. Γιατί έχει στοχοποιηθεί από το 2017 έως το 2023 και ήταν και συχνός επισκέπτης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, από το ρεπορτάζ που είδα, έχει δωρήσει και ένα υποβρύχιο drone στο πολεμικό ναυτικό και καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το FBI έχει στην κατοχή του πολλά email και τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα από το 2017 και μεταξύ αυτών και επικοινωνίες που είχε σε ταξίδια του που είχε πραγματοποιήσει στη Ρωσία, όπου τον κάλεσαν για μια κατηδίαν συζήτηση και όπου έχει βγάλει και σχετικές φωτογραφίες που. Να πούμε ότι αυτός κατηγορείται γιατί ότι έχει δώσει στρατιωτικά μυστικά απόρριτα στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Αυτή δεν είναι η κατηγορία? Ναι, προμηθεύτηκε ευαίσθητο εξοπλισμό που πληρεί τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά ήταν ανάδοχος, ένας εργολάβος που παρήχε τεχνολογία, σχεδιασμένο για συνθήκες τακτικών πεδίων μάχης, καθώς και εξαρτήματα με εφαρμογές σε διαστημικές και κρυπτογραφικές επικοινωνίες και όλα αυτά για λογαριασμό των Ρώσων συνεργατών του, που επιδιώκουν, όπως λέει η ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βελτιώσουν τις πολεμικές ικανότητες των χωρών αυτών και ανάμεσα στον χωρών αυτών, επειδή έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν στοχοποιήσει τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, θεωρούν ότι η λαφραία αυτή εξαγωγή δυτικής τεχνολογίας συνιστά προδοσία και είναι βαρύτατο έγκλημα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έκρυψαν κατά την παρουσίαση των στοιχείων ότι η σύλληψη του Μπογνικολού είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, με πολλά παρακλάδια, καθώς για αυτούς αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια να εντοπίζουν και να προσαγάγουν στην δικαιοσύνη άτομα που μεταφέρουν λαφραία δυτική τεχνολογία στα λεγόμενα κατά αυτούς αυταρχικά καθεστώτα. Να πούμε ότι η εισαγγελία της Νέας Υόρκης προδοκά ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας, όταν εκδοθεί στις ΗΠΑ, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει άμεσα, να συνεργαστεί με τις αρχές, αφού η Αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ευεργετικές διατάξεις και δυνατότητα ευνοϊκής μεταχείρισης των κατηγορουμένων, αν κάποιος αποφασίσει να μιλήσει και να ξετυλίξει το κουβάρι των αποκαλύψεων και να δώσει ονόματα και διευθύνσεις όσων συνεργάστηκαν μαζί του. Έχει μεταφερθεί στις ΗΠΑ? Όχι, παραμένει υποκράτηση στο Παρίσι και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή του, αλλά δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι άμεση. Θα χρειαστεί αρκετός καιρός. Ας θυμίσουμε ότι οι Αμερικανοί είχαν ζητήσει κάποιον Ρώσο πριν από χρόνια να εκδοθεί που είχε σχέση με τα κρυπτονομίσματα και όλη αυτή η διαδικασία, από την Ελλάδα εννοώ, και όλη αυτή η διαδικασία διέρχεται πάνω από 2 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε ότι είναι μια υπόθεση η οποία θα τραβήξει εις μάκρον. Αλλά υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα και είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θεωρώ ότι λόγω των εκλογών επισκιάζεται. Δώσ' μας μια εικόνα και για, του, ναι, εικόνα, για την εκλογική διαδικασία εκεί. Το Σάββατο από τις 7 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά και την Αμερική για πρώτη φορά είναι μια ιστορική στιγμή. Για πρώτη φορά οι απόδημοι κάτοικοι του εξωτερικού δικαιούνται να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία από τον τόπο διαμονής τους. Όμως η κατάσταση είναι απογοητευτική από το θέμα της προσέλευσης, γιατί ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για πολλές χιλιάδες απόδημους, που είναι αλήθεια ότι από τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν απάγιο αίτημα της ομογένειας τουλάχιστον και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στις ΗΠΑ, έχουν γίνει αγώνες για να αφιερωθεί αυτή η ψήφος. Τα κριτήρια που επέβαλε ο νόμος, τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις ήταν απαγορευτικές. Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε, δεν υπήρχε λυπής ενημέρωσης. Με αποτέλεσμα το Σάββατο αυτοί που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν ανέρχονται περίπου στις 22-23.000. Φανταστείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη το προξενείο υπολογίζει ότι βρίσκονται 90.000 Ελλαδίτες και θα μπορούσαν να ψηφίσουν και 150.000 έχουν σχέση και δοσοληψίες με την ελληνική εφορία, θα ψηφίσουν στο προξενείο της Νέας Υόρκης μόνο 506. Έχουν εγγραφεί, έχουν καταθέσει τα δικαιολογικά τους και έχουν εγκριθεί μόνο 506 στη Νέα Υόρκη, μια πόλη η οποία θα έπρεπε να υπάρχουν πολλά εκλογικά κέντρα και να υπάρχουν χιλιάδες ομογενείς ή απόδημοι να ψηφίσουν. Θα στηθούν σε 9 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τόπους προξενία, από Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Ατλάντα, Τάμπα, Ουάσιγκτον, και να δούμε, είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι απογοητευτική η προσέλευση και η συμμετοχή. Να είσαι καλά, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στη δικιά μας εδώ την δημοκρατία. Είπαμε, είναι βαριά δημοκρατία. Το είχαμε καταλάβει και με εκείνον τον Τσέο. Τσέο δεν το λένε, Τσέο ή Τσέο. Που έλεγε στους εργαζόμενους, αλλά έκανε χιούμορ όμως, έτσι. Τους έλεγε τι ακριβώς θα πάνε να ψηφίσουν. Τα είδαμε αυτά και με τις ομοσπονδίες των φροντιστηριούχων. Αυτοί βγάλανε και ολόκληρο κατάλογο από εκλεκτούς Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, για να πάνε ο κόσμος να ψηφίσει. Τώρα έχουμε και με τους γιατρούς κάτι θεματάκια. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Τι γίνεται, τι συμβαίνει, δεν μπορείτε να ψηφίσετε? Μάλλον, κοιτάξτε, εδώ συμβαίνει απίθανο. Προσέξτε, όλο τον καιρό η κυβέρνηση τα έχει πάει τέλεια την πανδημία στο σύστημα υγείας. Έχει στελεχώσει, έχει πάρει γιατρούς, τα έχει κάνει όλα τέλεια. Και ξαφνικά τις μέρες των εκλογών στην Θήμη δεν περισσεύουν γιατροί, υπάρχουν έκτακτες ανάγκες και δεν δίνουν εκλογικές άδειες για πάνω να πάνε να ψηφίσουν. Μάλιστα. Όσοι αγροτικοί γιατροί υπηρετούν εκεί και έχουν φυσικά συνταγματικό δικαίωμα. Η πραγματικότητα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι όλα είναι τέλεια. Είναι όντως ότι υπάρχουν ανάγκες χρόνιες, υπάρχει βαριά υποστελέχωση και ειδικά στα νησιά, ειδικά στις δομές της πρωτοβάθμιας. Αλλά προφανώς δεν έχουν κάνει τίποτα όλο αυτό το καιρό για να υπάρξει στελέχωση των δομών. Και να σας πω μάλιστα ότι στη Θήμη αυτή την περίοδο είναι και κάπως καλύτερα. Υπηρετούν λίγο περισσότεροι από ό,τι πριν από 4-5 μήνες που ήταν 2 γιατροί μονάχα. Άρα νομίζουμε ως Ομοσπονδία ότι πρέπει να ξεπεραστούν όλα τα κολλήματα και το Υπουργείο Εσωτερικών και η Υπουργός Υπηρεσιακή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα ψηφίσουν. Με συγχωρείτε τώρα, η εκλογική άδεια δεν είναι υποχρεωτική? Βεβαίως είναι υποχρεωτική από τον νόμο, φυσικά. Και βγαίνουν αυτοί τώρα και επικαλούνται τα προβλήματα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, που τα είχαν βάλει κάτω από το χαλί όλο το προηγούμενο διάστημα, για να μην δώσουν την δυνατότητα στους εργαζόμενους γιατρούς να πάνε σε εκλογικές τους περιφέρειες να ψηφίσουν? Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Επικαλούνται έκτακτες ανάγκες, οι οποίες βέβαια δεν είναι έκτακτες, είναι μόνιμες. Όλο τον καιρό αυτά τα προβλήματα έχουμε. Δεν δημιουργήθηκαν ξαφνικά τώρα αυτές τις μέρες, 3 μέρες πριν τις εκλογές. Επικαλούνται όμως στα χαρτιά στις αποφάσεις τους έκτακτες ανάγκες για να μην δώσουν άδεια στους γιατρούς να πάνε να τους ψηφίσουν. Και να σας πω και κάτι, γιατί τόσο πολύ εδώ τόσα καλά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση στο τομέα της υγείας, τόσο πολύ που έχει βοηθήσει τους νέους γιατρούς, τους νέους επιστήμονες, και φοβάται πια αν θα πάνε να ψηφίσουν 2-3 γιατροί παραπάνω. Ίσως να ήταν και ψηφοφόροι αυτή της κυβέρνησης, λέω με με ειρωνικό, όπως καταλαβαίνετε, ύφος. Γιατί πια η κατάσταση δεν πάει άλλο. Υπάρχει καταγγελία της ΟΕΝΓΕ. Πώς θα κινηθείτε, υπάρχει κάποια απάντηση από τους αρμόδιους φορείς? Δεν ξέρω ποιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών που πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε κάνει παρέμβαση και περιμένουμε απάντηση. Ελπίζουμε ότι θα λυθεί το ζήτημα, είτε δίνοντας τις εκλογικές άδειες, είτε εμείς θα λέγαμε ότι αν τέλος πάντων πια είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα, να εξασφαλιστεί ότι θα ψηφίσουν αυτοί οι συνάδελφοί μας, όπως ψηφίζουν τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικοί όπου υπηρετούν. Έτσι, καλά, εδώ βέβαια έχουμε ένα προηγούμενο, γιατί θυμάμαι την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ πριν από ένα μήνα, να ψηφίζουν οι εργαζόμενοι στον τόπο δουλειάς τους, τουλάχιστον σε αυτές τις τουριστικές δουλειές, και το αρνήθηκαν. Ναι, είναι γιατί και εκεί έχουν κάνει πάρα πολλά καλά και αυτοί οι εργαζόμενοι δουλεύουν με εκπληκτικές συνθήκες εργασίας, αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο, και ίσως χάνουν και από εκεί ψηφοφόρους. Τι να πει κανείς, η ουσία είναι ότι πρέπει να εξασφαλιστεί το δικαίωμα του εκλέγην στους συναδέλφους μας, γιατί είναι, τέλος πάντων, είναι ένα βασικό θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα και πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για να ψηφίσουν αυτοί οι γιατροί, γιατί υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει, δηλαδή. Έτσι, υπάρχει και κάποιος να μείνει πίσω και στη Σύρνη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλανόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο μόνο. Κρύβουν στιγμές και πόνο. Να σβήσουν αυτή την πληγή. Και χορεύει, χορεύει, χορεύει, χορεύει η καρδιά. Και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη. Μα κάπου σ' έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι. Και θα είναι η χαρά ζωντανή. Θα είναι ζωντανή. Τόσες τριγύρω που φεύγουν. Είναι ψυχές που θέλουν στη γη να βρεθούν άλλη μια, να κάνουν και πάλι ζημιά. Και χορεύει, χορεύει, χορεύει, χορεύει η καρδιά. Και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη. Μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι. Και θα είναι η χαρά ζωντανή. Θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, χορεύει, χορεύει, χορεύει η καρδιά. Και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Δεν θέλει πολλά η ζωή. Εσένα και εμένα μαζί. Και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη. Μα κάπου σ' έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι. Και θα είναι η χαρά ζωντανή. Θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, χορεύει, χορεύει, χορεύει η καρδιά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη στο Εγάλεο, στην Ειρήνη, καλησπέρα στον Δημήτρη, στον Κώστα, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Κυριάκο, στο Μάρκο, Ηλία μου να είσαι καλά, χαιρετισμούς στον Ορέστη, κυρία Ουρανία, ακούστε τα πράγματα είναι πιο σύνθετα από ό,τι φαίνεται και πιο δύσκολα για σας. Αφήστε το μαρξισμό-ελληνισμό, ασχοληθείτε με την έκθεση, την έκθεση. Πρόλογος, κυρίως θέμα, επίλογος. Ο επίλογος καμιά φορά μπορεί να είναι και σύνοψη, μπορεί να είναι και αυτό που λέμε επιμύθιο. Μπορεί να είναι το συμπέρασμα. Και αφού τα κάνετε αυτά και το μάθετε το μάθημα, όταν θα ξανάρθετε εδώ, θα είστε, πώς το λένε, θα έχετε λιγότερη εξυπνάδα, όχι ευφυΐα, εξυπνάδα. Λιγότερα τα εξυπνακίστικα και περισσότερη αυτογνωσία. Εντάξει, γεια. We'll be right back. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε από την Ιταλία, εκεί όπου ανέρχονται στους 14 πλέον οι νεκροί που έχει αφήσει πίσω του το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει την Ιταλία και συγκεκριμένα την περιφέρεια Εμίλια Ρωμάνια, ενώ πάνω από 20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι διασώστες ανέσυραν από τις λάσπες 3 νεκρούς σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Ραβένα. Συνολικά έχουν καταγραφεί μεγάλες καταστροφές σε 42 δήμους, ενώ σε 27.000 σπίτια έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση. Στην πόλη Φαέντσα, πολλοί κάτοικοι έσπευσαν σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, φοβούμενοι ότι μπορεί να ακολουθήσουν νέα κύματα πρωτοφανούς κακοκαιρίας. Αυτό άλλωστε έχουν προαναγγείλει και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της χώρας για τις επόμενες τουλάχιστον ώρες. Συνολικά υπερχείλησαν 21 ποταμοί και οι κατολιστές στην περιοχή έχουν ξεπεράσει τις 280. Πάνω από 13.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί μόνο στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εκ των οποίων 3.000 στην Πολώνια. Και αύριο ασφαλώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως ήταν και σήμερα, ενώ η κυβέρνηση της Μελώνη έχει διαθέσει ήδη 10 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια προς τους πληγέντες και μόλις επιστρέψει από την Ιαπωνία, όπου βρίσκεται για την G7, αναμένεται να λάβει και πρόσθετες αποφάσεις. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου είχαμε μία ήττα και στο εφετείο για τον Νικολά Σαρκοζή, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε στο Παρίσι σε δεύτερο βαθμό πλέον σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα από τα οποία χωρίς αναστολή για διαφθορά και αθέμητη άσκηση επιρροής. Πρόκειται για μία κύρωση που είναι πρωτοφανής για έναν πρώην πρόεδρο της Γαλλίας και για έναν χρόνο, όπως έγινε γνωστό, θα φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι. Ο δικηγόρος του Σαρκοζή, ο Τιερί Εζόκ, και πρώην υψηλόβαθμος δικαστής Λιμπέρα Σμπέρ, καταδικάστηκαν στις ίδιες ποινές, ενώ το εφετείο στέρισε από τον Σαρκοζή τα πολιτικά του δικαιώματα για 3 χρόνια, πράγμα φυσικά που του παγορεύει να θέσει και υποψηφιότητα για να εκλεγεί. Αυτός δεν ήταν πριν γίνει προεδράρα, δεν ήταν απεινής διώκτης των μεταναστών στα παρισινά και γαλλικά γκέτο? Η αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή. Επίσης, αλήθεια δεν είναι ότι τον φέρναμε και εμείς εδώ τη δεκαετία του 2000 και τον παρουσιάζαμε και ως Ελληνόπουλο περίπου? Αυτό γιατί και είχε και μια ελληνική, λέει, ρίζα, ξέρω εγώ. Παππού, μια θιά του. Παππού, κάτι είχε, τέτοιο, γιαγιά. Αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Εντάξει, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλη διαβρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Στην άγορα ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας μπατήρης που